مشران یم کنه دا پیغا اکابرین کی بو تدوی اغیو اوس داغی نشاط دا بل ڈل چلے دا کشران مولیان دائم خراب دی اغی وجہ تا بیان ای و ان الذین یقیننا کسان ورسل کتاب چ ور کڑے شو دا کتاب من بعدهم پس دا مشران نا لکی شک کی منه مریب خامخا پ شک کی دی منه دا مسلی توحید دا ولایت نا مریب انسخ شک یو مان دا یا لفی شک کی منه خامخا پ شک کی دی من اجلیه کا دا وجه دا اختلاف دا دی مشرانونا چه مشرانوی تفرق کلو لانجی اوکلا نو کشر پا شک که پاتی دی موری بین سخ شکو نو دوار غرق فلی ذالک فدعو وست دا غی اختلاف حل در تخی چه خی اختلاف با پس حل کیگی دا لفت امور فلی ذالک فدعو نو فلی ذالک دا غی توحید طرف تا فدعو تا دعوت چلوا چه رازی دا امانی پریگ دی دا نور خبری وست یا فلی ذالک د دغه اختلاف د وجنه لا مجلیه کا فدعو ته دعوت چلاوا چې دای کله اختلاف کینو ته دعوت چلاوا ځکه چې دا ختم شي یا د فلذالک فلذالک الشرعی دغه د انبیای مسالم دغه شرعه چې وا شرع علیکم من الدین فدعو غی طرف ته دعوت چلاوا واستقم او کلکشا کلکشا نو کلکې دل کو سیدا خود پختنو کلکواله حکم چې بس هر څه ویټ یو پیار می خبره کړی د کلکشم الله وینا کما عمر تف طریقہ بان کے ساتھ امر کرے چھوے شرعی استقامت جان کے پیدا کرے پختنوں نہ کہ فز ددری کی چنا اس پختن یا خبر نہ ماکرے دے بے خان حکم نہ کہ دغه خبر ما تا ثابت شوا تا مقابل خبر بالکل امن نہ وسلم نازی منم پاگی بک لکے گما ولا تتبع اهواهم دریم دارے ولا تتبع تابیداری مکوا اهواهم د خواہشات د دوی د بل قانون تل دوی چ کم قانون جو کرے اخو د خواہشات مظہر دے داغی تابداری مکہ وراث اللہ دا قانون تابیشا بل عدد وقل آمنتو بما انظر اللہ من کتاب او تب دا خبر کے چه خلق دا خدا کتاب نمانی تب ہوا چه آمنتو دوی خستا کتاب نمانی خود تو ہوا آمنتو ما ایمان نورده بما انظر اللہ فا اگر طول بانی سے نازل کردی اللہ تعالی من کتاب ان کم کتابونا کم کتابونا دا مفرق دیمان الجمع دی نو سمنا کتابونا چه اللہ را لی گلی دی دا طول منم ما تا طول تسلیم دی دا ما در طول تا تسلیمی ما در طول ما نلیدی تا دا خبر اوکا و امر تو بل حکم دا بل ادغ دا دے و امر تو ما تا امر کرد شوی دے لی اعدل بینکم دیر پارا چه عدلکم انصافکم پمینستاز که دو معنی کردی یو معنی دادا لی اعدل بینکم دیر پارا چه زو فیصله پا انصاف سروکم چکر تا فی اختلاف کوئی لیخت دی انصاف فیصلی بزر کم ما تا ویلی دی شرع دا انبیاء علیہ السلام دا غدا یا دادا و امر تو ما تا امر کړه شوی دی لاعدلا چې زم مساوات کوم بینکم و بینی پمیان تاسو پمیان زما کې دانت دان لم یو دین دی تاسو له بل دین دی ټول یو برابر یو الله ربنا و ربکم الله تعالی رب زمونږ دی او رب تاسو دی دا بل جمله لنا اعمالنا کنی منی نزی خپل کار کوي لنا اعمالنا مونږ لره زمونږ عمل ندی ولکم اعمالکم او تاسو در تاسو عمل ندی لا حجج اوس دا خبره هم په وضاحت سره بیان کړه د دین پس ستاسو د دلیل لاندې کو یو په دلیل خبره وا په دلیل خو شو اخلاق شو او سره دلیل نه پس تن خطه نو لا حجت بیننا و بینکم نشته له خصومت او جګړه حجت نه مراد دی که خصومت ته ځکه چې حجت په ډیر معنی مدلله خبره بی دلیل خبره ده بی دلیل ده نو دا اصل جګړه ده نو نشته له جګړه بیننا په مین زمونږ کې او بینکم په مین ستاسو کې په توحید کې نه او دا خبره ده لاندې نه ده پاتې دا خبره ده لاندې نه وته ده بالکل زه په عقیده لرم دا خبره واضح شویدا الله یجمع بیننا الله تعالی به مونږ را جمع کی و الیه المصیر او خاص غی الله تعالی ته گردید لپا اخرت کی والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له داحد حجتهم داحدتن عند ربهم دا ول لا حجت بیننا دا غی علت بیان یو دیمه خبر دادا نفی کی د شرع د غیر الله نا او زجر ور کی چې والا کدا خلق د الله نا بغیر د بل قانون غختون کی دی او دا غی لپاره بحثم کی لانجم کی او مناظرم کئی او جنگم کئی اللہ وی والذین کسان یحاجون فی اللہ چی دو دوی محاجه کوي جګړه کوي بی دلیل فی الله فی توحید الله فتوحید الله تعالی کی من بعد ما استجیب له پس داغینه چې قبول کړه شوی د دعوت په دلیل سره خلق اومنلو او د دین ورسته کوم د دین منی نو حجتهم دلیل د دوی چې داحدتن باطلتن باطل له عند ربهم پنیز درب خپل باندې د الله په دربار کې خو دوی د دلیل سره هیڅ اعتبار نشته و علیهم غضبن په دوی باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او دوی د پر عذاب سخت دی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان دا اس شهدغه ولایت شرعیه ثابتې الله تعالی ته چې الله تعالی ګوره قانون غرا لګلې تو ګوره الله الذي خاص الله غضب ته انزل الكتاب چې نازل کړی د کتاب بالحق فرشتیا او سراي نوښتیا دي پکې مستمل الملت متلبس بالحق یا بالحق لاظهار الحق د پاره د اظهار د حق او نازل کړی دی ول میزان او میزان میزان څه شی دی کتاب څه شی دی میزان هغه انصاف او عدل دی بعد وې د کتاب نه مراد قران دی او د میزان نه مراد سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بعد وې د کتاب نه مراد تقوانی کتابونه دی او د میزان نه مراد قران دی صحیح شو خدی و امرت ولهم و ما یدریکا او څه شی خبر در کړی تا ته یعنی تا ته پته نشته دی لعل الساعه قریب شاید چې قیامت چې قریب ها دا په نږدې زمانہ کې فوج قریب ما ته سوې صفات خبر نه لري ځکه چې بیا خو ساعت مؤنث قریبونی خبر څنګه مذکر راغی نو جواب دا دی دغه کنه چې قریبون څه دی دا ظرف ته فوج وی در مو صفات چې لپاره د موصوف مقدر غ موصوف ظرف ته لعل الساعه فی وقت قریب شاید چې قیامت په وخت نږدې کې یستعجل به الذین لا یؤمنون بها او ذکر ورکه او تخفیف ورکه منکرین د قیامت ته په بیر سره غواړي دا قیامت تا نه کسان لا یؤمنون بها چې ایمان راوړي په دې قیامت باندې ولذینا کسان امنو چې منی دا قیامت ایمان پر راوړي مشفقون منها داریدون کې دي رتیدون کې دي د قیامت د وجنا و یعلمون انها الحق او هغه کویږي چې یقینا دا قیامت رښتیا ده راځي با الا خبر شي ان الذين یقینا کسان یمارون فی الساعه چې جګړه کوي په بار د قیامت کې لفی ضلال بعید دی په گمراهی لری کې دي حقنا الله لطیف بعبادی یرزق من یشاء اوس د بل دغه ښه بل دغه ولایت تکوینی اوس بیا الله تعالی کوي چې ګوره نظام کونی کې کم ولایت ته د الله پلاس کړي الله لطیف الله تعالی بارک لیدون کړي به عبادی بندگانو خپل لرا یا می شفقت کوون کړي یرزق من یشاء روزی ورکې هغه چاته چې خوږی شي او القوی هغه الله تعالی زور ور دے هغه الله مضبوط دے او العزیز هغه الله تعالی زور ور دے من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرث اوز داغی نه پس دغه ورکی چه خاص تخویف و بشارت مختصر ورکی چه پس هر سوک دق پل ارادی مالک تی دنیا که ساخ و خدا قانون دا اللہ منی که دا غیر اللہ منی که دا غیر اللہ دی منی دا دنیا دا پارا دا دنیا دا مال دا پارا پا فوج که دی نو کری که ولی چه یار از ای کوم و دبر دی نظام ندفاع کن دا که تنخامی لیویگی نو اللہ وی سید دبر دنیا که درکم خو پا خیرت که بری بیاس برخنی اگر سوک خیرت غاری نغیل با خیرت زیاتون من کانا یرید و حرس الاخرت اگر سوک که غواری حرس الاخرت فصل دا آخرت و نزد له فی حرسه نو زیادو مندل را فی حرسی پا فصل دا آغا که من کانا یریدو حرس الدنیا او اگر سوک که غواری فصل دا دنیا نو تیهی منها نمون ورکو دتا دا آغینا و ما له فی الاخرت نشتر اغلر پا آخرت که من نصیب کم بر کم برخا پا آخرت که بیاهی سا برخا نشتر دیا بول آلتا نی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین و اس بیا دا آغینا پسه چه کل دارت روی چه تکمینی نظام داغه ده نو اس راشا تشریعی نظامو قانون بده چاوی داغه بوی نو بل چا چه قانون جو کرده نفی ده شخص داغه کئی نفی ده ولایت تکوینی که تشریعی کئی چه قانون که ده بل چا تصرفات نچلیگی او زجر ورکی غیتا چه سوک زوڑی ام لهم شرکاو آیا دوی ده پارا شریکان دی شریکان کم شریکانو پا قانون که اس خواه اگر شرک پی تصرف نا شرک پی العبادت نا پا قانون جوڑا ولو که دا اللہ سر برخمن جو کرده ده چه اللہ هم تک دا قانون را دیگه خدا زمون سیدن جوڑای نو اللہ وی شرعو لهم آیا دوی دا پارا شریکان نی چه جوڑ کرده دوی دا پارا منت دینه شرع مشروع کرده شرع پارا بی که قانون تا وی خواه شرعو لهم نو قانون سازی کرده دوی لرا منت دینه دا قانون دا جوننا ما اغا قانون سازی لم یعظم به اللہ چه اجازت نلے کرده اللہ دا اللہ دا طرف نخکم تنلے راغلے او دیرا پاسی اغا شرع جوڑای اغا قانون جوڑای اللہ وی دیگه پس روان دے ولولا که اللہ الله پدی زجر ور کو چې دا خو ډیر غلط کار دی نو مونږ وو الله ته باکه ویل نه الله وای نه خیر وکنه ولو لا کلمۃ الفصل کچرته نه فیصله غل فصل دی جدایی په قورت د قیامت په جدایی را ولن یا په عذاب کې بیره ولن لقد ی بینهم نو خامقافل حال به فیصله سی په میان دوی کې و ان الظالمین یقینا ظالمان کې دی لهم عذاب الیم دا غوی د پاره عذاب دردونکو لري تر الظالمین اوس دا تخویف بیا شروع کو تر الظالمین سببین ظالمان مشفقین یریدون کی مما دا اغوجنا کسبو چې دوی کوم ګناونه کړی دي او هو واقع بهم او دا عذاب به واقع کی دونکو په دوی باندې ولذینا کسان امنو بشارت سے چې ایمان راوړي او عمل صالحات عمل کوي د شه موافق د شری فی روضات الجنات فا اغباغون الجنتون کی بی لهم ما یشاؤون عند ربهم بید پار با اغی چه غواری پا دربار درق پلکی ذالک هو الفوز فضل الكبیر دار تو فضل لوی دے دار لوی فضل دے دا اللہ تعالی چه چاہتے ورکی ذالک اللذی دا کم فضل دے ذالک اللذی دا اغا فضل دے یبشر اللہ چه زیر ورکی اللہ تعالی عباده بندگان اخبرتا اللذی ناغ بندگانا منو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات عمل کی موافق دے شرے نقل اس دا دی پوری خدا کا بشارت ورکو او تو تو قل ور تو الا اسالکم علیه اجرا دنا وارم دتا سن پدی بیان باندی اجرن سب بدلا الا الموده فی القربا مگر اغمینا فی القربا فرشتہ داری کی سمان اللہ فزے کہ دو معنی کلی حاضری معنی تقریبا نقل دی مختلف د مجاہد او دغ رنگ دی ابن عباس سے دغ کہ یو معنی دار نقل دا الا الموده فی القربا و اذا استثناء منقطع دا دتا سن مزدوری نغوارم لیکن مزدوری در نغوارم اغدادا انت ودو فی القرب فی قربت اللہ کہ تاسو منو کیپم پنی دیوالی دا اللہ کی اللہ تزان نبزی کی بس صرف دا بیان دیده پارکو نور مزدوری نغوارم یو معنی دادا یا لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا الا انت وادونی فی قربتی مگر دمرا خبره چه خبره نما نئی نو بدبخت تاسو کنی اول مخالفت مکوی تاسو کنی اول مخالفت مکوی تاسو کنی اول مخالفت مکوی تاسو کنی اول مخالفت مکوی که نور خلق نی مقابلی تا روزی روزی دی خود تاسو کنی اول دا قوم نا دا قبیلی نا شروع کرا دا کار مکوی پوشو یو معنی دا بلا معنی بکی چه دام کرا الا انتوادونی دا قریش توی خطاب دا تاسو زما سره مینو کوي فی القربا او رشتداری که څه مطلب تعینونی علی عدوی زما مدد کوي د دشمن خلاف تاسو ما سره ودرېږئ کنه خوښ می تاسو خو زما اول مخالفت شروع وو دا شوی و من یقترف او لا اسالکم علیه اجرا باندې سوال دا دی چې استثناء نه صحیح کیږي نو ما قرته من قطع کړه یا دادا چې الا المودته فی القربا استثناء متصله ده ورته وایي چې چرته بالفرض تاسو مزدوری او دغه بدله دا غنی چې تاسو روان چې مودت فی القربا وکي نو بیا دا غواړم خوښ می و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنة أو أغسوك في أوكي حسنة يونيكي نزد له نمونغ زياتو دلرت فيها فدينيكي حسنة نور خائص نور ورل زياتكو فله عشر مثالها فوشوي أضعافا مضاعفا إن الله غفور شكور يقين الله تعالى بخونك أو قدرداني كونك دا أعمال دا بندگانو دا شكور نو باتي شكور نسبت الله توشين قدرداني كونك أم يقولون افترى على الله كذبا اس دا جرده دي پا انكار دا رسول باني هلک داخلك ولد الله تعالى قانون نمني ويصل كي دوی رسول نمني دوی خو رسول ته دروغ جن وای پاله وای دروغ تړلی دي فدی وجبانه دي الله قانون نمني ام يقولون بلکی وای دوی افترا جو کړی دي الله پاله تعالی باندې کدی بندرو فایش الا ها الله وای وته په ما ولی دروغ جوړه ته په ما دروغ جوړه ولې نسی فایش الا او کترته غواړي الله تعالی یختم علی قلبک اے یختم علی قلبک قطاده معنی کوي یختم علی قلبک بند بکی زړستا هټ تل بدی کی پوهو کنه سورته حاقه کې وراشی کنه سلا اخذ لو تقول علینا بعض الاقاویل کچرته په مون باندې بعد خبرې جوړې کړې ده ځان نه لا اخذناه منه بالیمین لا اخذنا منه بالیمین نو مون دې په خلاف راونی تو ثم لقطعنا منه الوتين نو بیا بل د شارک کټ کو مړ دې کو پوهو نو ان یشا الا الله وی ته ما دروغ جوړې لبه زړه مان کم مڑ با دیکم ما باندې دروغ نشی جوړ تا ما دروغ نه جوړ کړي که په ما دې دروغ جوړول ما ولا سره دا کار کړو یو مان دار دویو مان د مجاهد دا مجاهد وای فئن یش الا کچرت او غواړی الله تعالی نو یختم علی قلبک یربت علی قلبک ستازړه به مضبوط کی پریک د پروا به نه کېد دوی و یم خل الله الباطل نو په دې اوله مان باندې چې الله به زړه بند کی نو بیا دا عتق ته پدا یم خو پچا باندې ف یختمو با یختم باندې و یم خل الله الباطل ولی به الله زړه بندې ځکه الله باطل ورانه پوسې یا دادا چې دا دې چې دا کله دغه کدا بند مجاهد تفسیر شي چې یختم په مان دې یربت سره چې زړه به کلک کی نو کلام بیا ځان ته شریده کلام مستانف بیا وای و یم خل الله الباطل او با لیکي الله تعالی ختمي الله تعالی باطل ورانيي ويحق الله الحق ويحق الحق او ثابت الله تعالی حق بكلماته فكلمو دمدد فلسرا فوعدو دمدد سرا الله اذا حق ثابتون انه عليم بذات الصدور يقينا الله تعالی قوله با رازون دسينو باندي وهو الذي خاص الله غذات يقبل التوبه عن عباده و ترغیب ال توبه ورکی چرا چی توبه و باسی خاص الله غدا چې قبلې توبه عن عباده دې بندگان خپلنا و يعفو عن السيئات او بخنه کې دا نور ګناونه بغیر د توبې نه واړه ګناونه چکم وي و يعلم ما تفعلون او فویګه الله تعالی هغه سمان چې تاسو کوي اوس و يستجيب الذين امنوا دا اوس بیا ولایت شرعي الله لره دې او مؤمنانو منل دې مؤمنان منيخه و يستجيب الذين او قبلې هغه کسان جو ولایت شرعی دا اللہ تعالی آمنو چی مانے راوڑے دے وعمل الصالحات وعمل کے موافق دے شرعی ویزیدهم و زیادتی خلق لر من فضلی دے فضل دا اللہ نا والکافرون او کافران چی لہم عذاب شدید خاص داغوی دے پار عذاب سختے ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارض اس داغی نفس سوا داغ دے جواب دے شبہی دے چی خواہ دی مومنان دا اللہ قانون منہ لے لکھا نا دا خو پا اللہ دیر گرانی پا اللہ گران دی اللہ تعالی رزقونه ولنا ورکی چټول مؤمنان مالدار وینه دا بخوان نو الله وینا دا زما خپل خو خدا ولو بسط الله الرزق لعباده کی چرته فراغ کی الله تعالی رزق ټول بندگان خپل لرا خاص بندگان لا بغاو فی الارض نو خامخ بغاوت بو کی پزمه کی او دا زکوال نزاتم چې زما خو خدا نه دا زما اراده دان نه چې زما مسلمانان دسو کی زما مؤمنان بندگان دی بغاوت کی او فرزق سره بدی بغاوت کی نه پدې سوال چنا الله تعالی خو داوود علیہ السلام له فراغ رزق ورکړو کني ورکړي سليمان علیہ السلام له ورکړو کني ورکړي بغاوت کړو نیو کړي نه جواب داغي داغ چنا لعباده چ ټول بندگان لره یو شانتی مسلمانان چې پکم ځای کیږي هغه ټول له یو شانتی رزق فراغ کی بیا بغاوت کوي بیا کوي یا خامخابه کې سرکشي راځي دغه صورت کې چې هغه چا چاله ورکی هغه کې ناراضي ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن نازل ای الله تعالی په یو خاص اندازي سره ما جشاو چه خواقشی انه بعبادی خبیر بصیر یقینا اللہ تعالی بندگان اخفر لر لیدون که او خبردار ده پلا و هو الذی خاص اللہ غذات ته ینزل الغیث دا اس بیا ولایت تکوینی دا اللہ تعالی ره نظام تکوینی اللہ چلی چه یو ذکر کئی بلکه ثابتی و هو الذی او دلیل عقلی ده خاص اللہ غذات ته ینزل الغیث کرا و ری باران من بعد ما قنتو پس داغین چه دا خلق نا امید چی و ینشر رحمته او خوری اللہ تعالی راحید اللہ تعالی رحمت و رحمت خپل رحمت خوری سے مطلب پاغی سر آغا فسلون وغیر چرا درغن شده در اللہ رحمت دے وہو الولیو اغا اللہ تعالی ولی دے بیاوی ولایت تکوینی داغو بل سکم جوڑاوی الحمید استائر شعر پخپل صفاتو کی ومن آیاتی خلق السماوات والارض بل دلیل عقلی او بیا نظام تکوینی کی ولایت ثابت ای خا او دن خود قدرت دا ولایت دا اللہ تعالی نا خلق السماوات پیدائش تاسمانون والارض تزمکو دے وما بث فيه ما وقت خوارق رضي الله تعالى پري دوارو کي من دابت هر قسم زندہ پر الله تعالى پدي کي دواب دواب خوارق رضي الله ذات دي پکه پوری کړي دي پزما کا آسمان دوار کي اوس پلي باندې سوال راغي سوال دار راغي تي داب دي تاريخ خدا له چې كل ما يدب على الارض هر هغه شي چې پزما کا باندې ګرځي دب دب کوي کنه وړو کي شي کوم يغه خپل لقب او واز دي نو هغه ته دابا ویل کیږي اوس آسمان کي چې کوم دي او ما يدب على الارض نه دي پوش می نو دا څنګه نو باندې وای دا دغه تسمیه چراغلی او بس تفیه ما نوید دین مراد دغه مفرد دی او کله کله تسنیه دغه شان ذکر کیږي مراد نه یو جانب مراد دی نو مراد کز مکدا لکه څنګه چې راځي چې الله فرمای کنا چې تستخرجون منهما حلیه تلبسونها تاسو راو بار دغه کی سره دی او تاسو دغه نه د دوار سمندرونو خوګ او تریخ دوار نه وي تاسو ملغلی راو با اعلان کی ملغلی په تریخ سمندر کې په خوګ کې خو نه وي ماغي مطلب هم دار چې الته کی تسنیه راغلی دا خو په اعتبار د مفرد سره پای کې غيو نه هغه یو کې دا شی وي یو دامن دویم باندې وی چې نا په باز فرشتو باندې هم د دارتی اطلاق کیږي خو شی یاد د ابین مراد باندې وی زی روح ته نو فرشتو کې یو روح پښتا نو په دې وی ته دابه وی د کیږي لکه مراد نه زی روح نه دی ازی معنا دا یا دالت باز وی چې دلته کې په فرشتو باندې اطلاق شوی دی او عال او عال ما تاسو ته وی هغه څو چې هغه رنگلی څه څه وی هغه ته او عال وعل وته وی لیکيږي نو او عال دی وی کوم اسمان کې هغه تاسو ته بل روایت ویلو چې موسی هغه څنګه دی چې د هغه د سوی او د هغه بر خنګلی ترمیان ده دغه څومره ده د هغه ترمیان ده فاصله دغه نو کو د خنګلی ترمیان ده هغه دومره ده لکه زمکه او اسمان خو شو کنه دای دومره ده دومره غټه غټه دی بیا موسی علی السلام الله ته وی دا څومره پیدا کړی بیا د تراب د خاور او د زرو په مطابق ما پیدا کړی دومره دی نو خدي نو هغه مراد دی من دابت و هو علی جمعهم او هغه الله تعالی په جمع کول د دې دغه باندې د دواب باندې اذا یشاء چې کله وګواړي قدیر او هغه قدرت لرونکی دی و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر زجر ورکی خا وما صابكم ما ترسي كتاب تن مصيبه انكم مصيبه فبما كسبت ايديكم فسبب دعا غناون چکلی لاسن استاد نے تاسو کړی دی ذکر دجز مراد تکل ويعفو عن كثير او بخنه کی الله تعالی د ډیر غناون نا وما انتم نه تاسو بمعجزینا کم پوری کون کی الله تعالی لرف الارض فزمکا کی وما لكم من دون الله او نشتر تاسو در غیر دار لانا بیا نفی د ولایت کی په نظام تکوینی کی چې ګور ولی زیمه نشتره نشته تاسو در من دون الله غیر دار لانا من ولیین سوکار جوڑا ان کے ولا نصیرین او نسوک مددگار نسوک دل طول کار جوڑا چھے ندا سے کوری جرد بلی پکار کے مدد کو مٹیکا وا دا دوانم نے چکی رہے ومن آیاتی اس بیا تکوینی ندان کے ولایت تکوینی اللہ کا ثابت ہے غیر اللہ نے خونہ سے کر او دلیل عقلی پیش کی ومن آیاتی بعض دلائل توحید ولایت اللہ تعالی نا الجوار اگر چلیدن کی بیڑی دی فی البحر پس مندر کی کل اعلام پشاند غرونو این یشا کچر تا اغواری اللہ تعالی یسکن الریح نو اوبا دری دا ہوا فیض للنا نو اوبا گردی دا بیڑی رواک دا ولاری علا زہری پشاد سمندر باندے رواک درکد ستا یو دکی گی ادری دو تا یو دکی گی لا یبولننا حدکم فی الماء راک دی پوچھو کنا تاز کنی یو سڑے پو ولارو بو کی متیازے نکی حدیث کی رازی کنا فقہ کی روڑی نو رواک دا ولار علا زہری پشاد سمندر باندے دا با التا و ادری گی پوچھو کنا اس کے تواج نہ اس کو واگا ہندی اس کو جنریٹر ہن کدا جنریٹر ور لبن کی نو بیا بس چلتی گرا انجن ولا بن کی بیا بس چلتی گیا والتا ولاڑی تین شخا ان فی ذلک الایات اگیکم حوالہ کنا یقینا پدے کہ الایات دلائل توحید اللہ تعالی دی لکل صبار شکور د پار د ہر یو ډیر صبر کو ان کی شکور او ډیر شکر ادا کو ان کی مومن دے او یوبقهن بما کسبو او یوبقهن یا بالله تعالی برباد کی دا تباد کی نابود دکی اغه بیڑی بما کسبو ایباب او دغه چکم دے ایباب او دا هلاکت توئی کنا وجعلنا بینهم موبقا او بغیر زمون په میاں دجی کے غزائل تباہی نو او یوبقهن یا بالله تعالی تباکی دا یا بالتا ولاری یا بتباشی نو اس پدی باندې سوال لازی چې سوال تاسو دا متوجی کیږي چې هوا ولاړه دا نو په ولاړه هوا باندې خو بیړی تباکی گی نا تباکی یو په نه ولاړه بیت نا التا ومنس کې ولاړې نو دا غي جواب په دوو طریقو سره یو جواب کوی دا دی چې تا قاعده ویلی و دا علقت حاسبنا و ما انباردن هغه قاعده یو څنډه کرام متوجی کا ای یشا یسکن الریح کچرتا اغواری نو هوا با ادرائی نو فیزلل نرواکد علا ظهری و این شخ کچرتا اغواری نو یرسل الریح عاصفتا تی دا هوا براولیگی نو فیوبقهن نان تبابا کی دا بیڑی دا بداس کی یا با علت خوی چه هوا فنرمها پودری دو دا هوا تر بی علت و دروما نو فتیز بی هوا را لگل سر بی تباک ما قبل جانب حضر چی کنا پا علق تو آتی بیم قائده که قبل جانب حضر چی یا دارا چه او یوبقهن چه ده نو وی داس ده دا دارا چه پا غیر عطف ده خدا هوا تیم همیشه و دری ده او تر سمندر پا میانس که ولار اخیری با تباکی که بنا تباکی گی اخیری با ختم شی او یوبقهن بما کسبو و یعفو او بخنا که پس اللہ بے تباکی پس سبب دا گناونو چی دوی کری دی و یعفو عن کثیر او بخنا که اللہ دا دیر گناونو نا اے دارت گوری اللہ دیر بخلی دی پا دی لگم تباکی گی مطلب دا دی اس خطاب خو کافر سر روان دی اس کافر تم اللہ گنا بخی او تیخو نبخی نو جواب داغی دار چی عفو و کلخ مانا تاخیر سر را دی و یعفو اللہ موخر کی عن کثیر دیر گناونا دی دوی پوشوی دیر گناونا ولی اللہ تعالی ورستو کی خیرت تا چی دا لگو بانین پا دنیا کی عذاب کی اور گا خیرت کی برازی بیال تری دیر دی حال تری اتاقی عذابو ما و یعلم اللذین یجادلون فی آیاتنا او پویی گی اللہ تعالی پاگا سبان نی پاگا چابانی چی جگڑ کئی پایاتون زمونگا کی بحث کئی بیدلیلہ ما لہم نشتر اغوی لرم محیسم زائد تیختے